Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz MG HS od 1320 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła 13. Michał Nogaś, zaczynamy od serwisu. Romuald Wójcik. Polski nastolatek wśród ofiar wczorajszej strzelaniny w szkole w Gracu. Kijów zgodził się na drugą ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. W czerwcu rzecznik, w lipcu rekonstrukcja. Posłowie zadają pytania premierowi przed głosowaniem o wotum zaufania dla rządu. W Sejmie jest nasza reporterka. Polski nastolatek jest wśród 10 ofiar wczorajszej strzelaniny w szkole w Gracu. Informację tę potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Kondolencje przekazał minister spraw zagranicznych polskiemu ministrowi. Wiemy, że matka została poinformowana o zdarzeniu przez policję austriacką. W Gracu jest nasz reporter Piotr Piętka. Z komunikatu opublikowanego przez austriacką policję wynika, że wśród 10 ofiar wszyscy byli Austriakami, oprócz jednego nastolatka, który posiadał obywatelstwo polskie. Jeden z zabitych wczoraj był nauczycielem w szkole Borg. Miał 59 lat. Najmłodsza ofiara miała 14 lat. Pozostali uczniowie, którzy zginęli w ataku, mieli od 15 do 17 lat. W trzech szpitalach w Gracu nadal przebywa 11 rannych. Ich stan lekarze określają jako stabilny. Dwie osoby zostały nawet przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział ogólny. W całej Austrii trwa do piątku żałoba narodowa. Dziś o 10 w dobę po ataku na szkołę w Gracu. Kraj stanął na minutę, by uczcić pamięć ofiar. Z Gracu Piotr Piętka, Polskie Radio. Polska otrzymała zgodę na ekshumację na terenie Ukrainy. Tym razem na terenie dawnej wsi Zboiska spoczywają tam szczątki polskich żołnierzy. Od 24 kwietnia trwają ekshumacje na terenie wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie kraju. Strona ukraińska zniosła w listopadzie zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terenie Ukrainy. Według IPN w czasie rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło w 1943 roku około 100 tysięcy Polaków. Donald Tusk i ministrowie czekają na głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Pierwotnie planowano to na godzinę 14. Nie jest to jednak realna godzina. Do pytań zapisała się rekordowa liczba posłów, ponad 270. Cały czas trwa zadawanie pytań premierowi. Na liście jest jeszcze około 150 posłów. My ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która od rana jest w Sejmie. Agnieszko, o co posłowie pytają Donalda Tuska? No, lista pytań do szefa rządu jest obszerna, bardzo zróżnicowana. Opozycja pytała m.in. o budżet i o rekordowe zadłużenie. W tamtym roku dług wzrósł o 320 miliardów złotych. W pierwszym kwartale tego roku o 111. I to jest swoista kula śniegowa. Chciałbym pana zapytać, czy jest jakiś pomysł, aby tę kulę śniegową zatrzymać? Pytał poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, a Paulina Matysiak z partii Razem dopytywała o kwestie służby zdrowia. Nie dowiedzieliśmy się absolutnie nic, co rząd planuje w systemie ochrony zdrowia. Mamy najdłuższe kolejki od 12 lat. Mamy dziurę w systemie ochrony zdrowia wielkości 20 miliardów złotych. I to co najmniej. Inaczej do zadawania pytań podeszli posłowie koalicji. Najczęściej mówili o błędach poprzedników i sukcesach rządu Donalda Tuska. Pieniądze z KPO widzieliśmy w Polsce tylko na billboardach. Wystarczyło kilka tygodni, żeby rząd Donalda Tuska te pieniądze odzyskał. Modernizujemy 800 kilometrów linii kolejowych. Powstaje 47 tysięcy miejsc w żłobkach. Mówiła Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej. Każdy z pytających ma półtorej minuty na wyrażenie swojej myśli. Po zakończeniu tego bloku premier wyjdzie jeszcze raz na mównicę i odpowie posłom, a potem powinno odbyć się głosowanie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Wypadek załogi rajdowej na zamkniętym odcinku treningowym Rajdu Polski pod Pasymiem na Mazurach. Jedna z załóg uderzyła w drzewo. Trwa akcja ratunkowa. Grzegorz Różański ze Straży Pożarnej mówi, że z auta trzeba było wydobyć uwięzionego w nim kierowcę. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp i ewakuowali tego kierowcę. Kierowca był bez oznak życia, pilot przytomny, kontaktowy. W chwili obecnej trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa, trwa walka o życie kierowcy rajdowego. Według nieoficjalnych informacji załoga, która miała wypadek, jest z Włoch. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i deszczowa, ale możliwe przejaśnienia, a po południu na zachodzie także rozpogodzenia. Na wschodzie może z kolei zagrzmieć. Na termometrach od 14 do 19 stopni, nieco cieplej miejscami na zachodzie 21, a na obszarach podgórskich Karpat około 13. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. 4,5 minuty po 13:00. Romek jeszcze w studiu, to o której mniej więcej może być to głosowanie? O, jeszcze 150 pozostało, no, tak. No policzmy. To zaczęło się o 9:00, jest... Każdy ma 1,5 minuty, 150 razy... Proszę pana, 450. Jeszcze długo, jeszcze długo. Definitywnie można stwierdzić, że jeszcze myślisz, trochę, że dziś? Trzeba się uzbroić, po prostu trzeba się uzbroić. No to uzbrojamy się. Tu Myśliwiecka 357. Wszystko nie tak. Miało być głosowanie o 14:00, nie zdążą. O 14:00 miał być wylot pana Sławosza odwołany. No, coś, mamy pecha. Taką piosenkę piękną przygotowaliśmy na początek, ale co się odwlecze, to nie. Prawda? K plus K plus M. Katarzyna Fijest-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Dziękujemy i witamy. Wodoru i jest Spaceman, Babylon Zoo. No, pan Sławosz dzisiaj nie poleci w kosmos, to wiemy, więc to nie będzie ważny punkt naszego programu. Opowieść o tym, jak się wznosi i wzlatuje ponad zachmurzenie, ale do 15:00 będę miał dla państwa zaproszenie na spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

miał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat, bo tak wyglądał tamten świat. Już o nich mówimy na kofetaszach przy Myśliwieckiej, że to polskie wydanie Daft Punka. Jan Timmer i Grilla w piosence dnia sprzed kilkunastu dni brzmią świetnie. Zanim polecę Państwu podróż na północny zachód Polski, to otwieramy telefon, a także mail myśliwiecka@polskieradio.pl albo 22 i 7. Trójek. 16 czerwca o 19, czyli w najbliższy poniedziałek, tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy rozmawiać o Osieckiej w Osieckiej. Ukazują się kolejne tomy dzieł zebranych Agnieszki Osieckiej pod naszym patronatem i o tym, jaką była przyjaciółką, poetką, pisarką i matką, porozmawiamy we wspaniałym gronie. Na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się przyjaciółki i córka, czyli Magda Umer, Krystyna Janda i Agata Pasent. Zapraszam na to spotkanie na 19 w poniedziałek 16 czerwca, a 19 czerwca w Boże Ciało retransmisja spotkania na naszej antenie 22,7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. Z czystym sumieniem. Można pisać, można dzwonić, to będzie na pewno niezapomniane spotkanie. Miasto to leży w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Według danych z czerwca 2021 roku liczy 15 268 mieszkańców. Byłem tam na festiwalu, na który za chwilę będę Państwa nie sam zapraszał i muszę powiedzieć, że to nie tylko piękne miasto, ale i wspaniała okolica, jeziora, dzikie ptaki żyjące, które można podglądać, nieopodal Drawski Park Krajobrazowy i gdyby ktoś nie miał planów na okres między 12 a 15 czerwca, to naprawdę warto udać się do Świdwina. W Świdwinie odbędzie się 56. Ogólnopolski Festiwal Literacki. To znacznie dłużej niż ja żyję. Ten festiwal się odbywa. Festiwal imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. Co w tym roku? Czego się można spodziewać? Jakie jest hasło przewodnie, tudzież motto? O tym mówi jedna z organizatorek, Hanna Łozowska. Ważnym trzonem programu Festiwalu Literacki Świdwin jest lokalna tożsamość i identyfikacja z miejscem życia. W tegorocznej edycji przyświeca hasło Wrastanie i także poprzez program chcemy wchodzić w dialog z publicznością, trochę sprawdzić, czy umiemy opowiedzieć sobie swoje własne historie, albo w ogóle zacząć poszukiwania, albo zadać pytania o miejsca oswojone i nieoswojone. Spotkamy się m.in. z Karoliną Ćwiek-Rogalską, która brawurowo dokumentuje badania nad tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, z Bartoszem Pankiem, piszącym o PGR-ach, które są również opowieścią między innymi zachodniego Pomorza, Piotrem Oleksym, ostatnio autorem eseju o latarniach morskich. Krajobrazowi przyglądamy się także przez działania Łukasza Pilipa, który zaprosi uczestniczki i uczestników festiwalu na wycieczkę do miejsc dzieciństwa, do roślin ruderalnych, do zrujnowanego dworu i do wspólnego znajdowania tropów zwierząt. To bycie u siebie, wrastanie, czytamy trochę szerzej. Stąd obecność m.in. Weroniki Kostyrko z biografią Róży Luksemburg, stąd Magdalena Grzebałkowska z odbrązowioną Konopnicką, stąd obecność Joanny Wilęgowskiej z opowieścią o warmiakach, o tożsamości nie dość polskiej i nie dość niemieckiej. No i też Macieja Pisłuka, który poprzez reportaż o warszawskiej ulicy Brzeskiej dotyka różnych współczesnych form wykluczenia, zmarginalizowania, pojedynku z systemem. Jak słychać w tym, co mówi Hanna Łozowska, w Świdwinie pojawią się ludzie związani z naszą anteną. Magda Grzebałkowska, przypomnę, w piątki o poranku z Ewą Winnicką mówi, jak się starzeć bez godności. Bartek Panek, szef studia reportażu Polskiego Radia, napisał książkę o ziemiach, na których były PGR-y. Był gościem Maxa Cegielskiego. Można znaleźć tę rozmowę w naszych podcastach, podobnie jak i między innymi rozmowę z Weroniką Kostyrko. A to nie koniec ludzi, którzy z Trójką są związani i będą także w Świdwinie. Przypomnę, festiwal literacki Świdwin między 12 a 15 czerwca. Strona literacki.świdwin.pl. Jak wygląda program? Chcieliśmy, żeby literacki Świdwin reagował na najważniejsze zjawiska na polu literatury, więc sięgamy po różne gatunki. Reprezentacja poezji i reportażu jest wpisana w festiwal mocą towarzyszących mu konkursów, czyli poetyckiego i na reportaż prasowy, ale spoglądamy też w kierunku przecięć gatunków, eseju czy biografii, do nurtu Janka Adolf, do opowiadań, no ale też do kryminału. Przygotowaliśmy również pasma integralne, oczywiście z ofertą warsztatową dla dzieci, w tym z warsztatami ceramicznymi, z warsztatami pisania piosenek, ze spacerem dendrologicznym połączonym z rozpoznawaniem gatunków i badaniem drzew, ale dorosłych również zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które dzieją się w ruchu poza sceną główną, m.in. na wspólny birdwatching ze Staszkiem Ubieńskim, na poranną jogę pod zamkiem i na wycieczkę rowerowo-poetycką z Łubą Kornhauserem. No właśnie, Staszek Łubieński też będzie w Świdwinie. Przypomnę, że co dwa tygodnie na naszej antenie Księstwo Ptaków, audycja, w której o ptakach opowiada. Bardzo wiele znanych nazwisk, gdy chodzi o polską literaturę, w Świdwinie między 12 a 15 czerwca. No i jeszcze jest ten konkurs, o którym Hanna Łozowska już mówiła, konkurs noszący imię patronów festiwalu, czyli Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. Konkurs literacki imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej jest prawdopodobnie jednym z najstarszych istniejących wydarzeń literackich w Polsce. Tegoroczna edycja jest 56. Mieszkańcy Świdwina mówią o nim po prostu Śpiewak. Dzisiaj towarzyszy mu festiwal, który odbywa się w XIII-wiecznym zamku na lewym brzegu Regi. Jesteśmy więc w otoczeniu średniowiecznych murów, na dziedzińcu, ale też nad rzeką, w przyzamkowym parku, w miejscu życia ludzi, pszczół, gołębi, miejscu, gdzie naprawdę można poczuć się dobrze i wylogować, użyję tego słowa, do trochę spokojniejszego życia i do tego bardzo Państwa zapraszamy. Ja też to zaproszenie przekazuję dalej, bo zamek w Świdwinie, to prawda, o czym mówiła Hanna Łozowska, dziękuję za to spotkanie. Wspaniały, nawet przyznam się, że spałem kiedyś na zamku w Świdwinie. No i być w takich komnatach bardzo wysokich, gdzie echo się niesie, a i duchy być może się pojawiają, to jest duże przeżycie. Przypomnę, Świdwin literacki, w najbliższym czasie już można się tam udać, 12-15 czerwca, no i ta okolica absolutnie wspaniała. Zachodnie Pomorze, jeziora do morza też niedaleko. Bardzo serdecznie i z czystym sumieniem polecam wyprawę do Świdwina. Przypomnę też 22,7 Trójek oraz myśliwiecka @polskieradio.pl. Można dzwonić. Spotkanie w Osieckiej o Osieckiej z udziałem pań Umerjandy i Pasent w najbliższy poniedziałek o 19:00. Tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy zaproszenia. Retreat, delicately planned,

A ty wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bajk 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. 13.30, pan Michał Magański, taki jest, powiedziałbym, jubileuszowy. Jubileusz festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, czyli dwie dekady elektroniki na salonach. Jak pewnie państwo pamiętają, druga i trzecia edycja Nowej Muzyki odbywała się w Cieszynie. To jest idealne miejsce, przepiękne miasto i wszystko dookoła na festiwal. I między innymi na tej pierwszej edycji, taki totalnej, w ogóle skromny, jak przypominam nam te sceny, i ten był, występował Amon Tobin. Mówi Adam Gociek, dyrektor artystyczny festiwalu. W czwartek był u fryzjera, zatem we fryzurze widać dobrze wycieniowane boki. Amon Tobin, z uwagi na to, że on zawsze bardzo przywiązywał uwagę do brzmienia, sound systemu, mocy, ilości basów i przyjechał już dzień wcześniej ze swoim realizatorem dźwięku. To też takie super czasy, że DJ-e przyjeżdżali ze swoim realizatorem dźwięku i w ogóle jeszcze przywiózł swoje gramofony, które osobiście sam niósł poprzez boisko sportowe, bo ten festiwal się odbywał na boisku sportowym. Festiwal był przy samej rzece Olza, która oddziela Polskę i Czechy. Natomiast Amon Tobin tak skalibrował i tak dopracował ten sound system i te swoje ilości basów i wszystkiego dookoła, że po festiwalu, jak byliśmy u burmistrza Cieszyna podsumować festiwal, to po pierwsze nam pokazał taką grubą teczkę na nas skarg, głównie mieszkańców, że jak to głośno się tam różne rzeczy działy na festiwalu, i wyciągnął jeden taki list napisany przez starszą panią, która mieszkała zaraz tam po drugiej stronie Olzy, Czeszkę oczywiście, która oficjalnie, bo ja to czytałem, myślała, że właśnie się rozpoczęła trzecia wojna światowa. Pamiętam doskonale rajder jednego DJ-a, który zażyczył sobie majtki marki, no Groźb bodajże. No i w ramach advancingu pytam agentki, czy to jest niezbędne, bo one są raczej ciężko dostępne w Polsce, ale możemy zaproponować jakiekolwiek inne. Po czym dostałem maila zwrotnego od agentki, że to tylko była podpucha, żeby być pewnym, że ktoś czyta te rajdery. Mówi Olek Moś, człowiek, góra, bokobrody, fryzura z lat 50. Olek odpowiada między innymi za kontakty z artystami. Brytyjski raper, będący headlinerem jednej z ostatnich edycji festiwalu, postanowił urwać się zaraz po występie, pisząc wiadomość do obsługi festiwalu, gdzie znajdzie najlepsze miejsce, żeby nie być samemu tego wieczora. Okazało się, że wylądował w nieodległej Czeladzi. Mieliśmy DJ-a, bardzo znanego, który tak bardzo pokochał nasz festiwal, że postanowił zostać do... praktycznie ostatni wyszedł z terenu festiwalu, po czym okazało się, że no, ma lot za 2 godziny, więc poszedł do hotelu wziąć swoje rzeczy, no i zasnął. Nie potrafiliśmy go dobudzić. Obsługa hotelowa bardzo się starała, dzwoniła, pukała, aż w końcu, kiedy ich wpuścił, zaczął w nich ciskać po prostu butelkami z wodą, że on sobie jednak kupi następny lot i on się nie przejmować, a dobę chce przedłużyć. Te 4 festiwalowe dni potrafią człowieka, mówiąc delikatnie, zmęczyć. Przykładem tego stwierdzenia jest z kolei opowieść o naszym DJ-u, który po prostu biedny zasnął w toju i obudził się już jak składano festiwal, czyli w piękną, słoneczną niedzielę. Co to w ogóle są za opowieści, panie Michale? Michał Margański o Nowej Muzyce wróci jutro o tej samej porze, a skoro mowa o Nowej Muzyce, to chcę powiedzieć, że mamy bilety na 2 główne dni festiwalowe, czyli na piątek 20 czerwca i na sobotę 21 dzień czerwca. Wiele się wydarzy w Katowicach. Coco Rosie, Underworld, Floating Point, TV on the Radio, Fish Emade Tworzywo, Ila Minus i długo by wymieniać. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Kto chce, niech się odzywa. Nowa Muzyka pod naszym patronatem pojawi się w Katowicach już niedługo. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Dwuosobowe zaproszenia do przejęcia. A ta pani to zawsze miała taki, że się... Pani wodu, niczym, bo to jest... się rozeszły. Pani w obuwniczy miała taki rycz. W sprawie nowej muzyki można już nie pisać, bilety się rozeszły szybciuteńko, a to było pogodno i to była pani w obuwniczym, nie bez powodu, Jacek Budyń, pogodno. No właśnie, bo między innymi o Jacku będziemy w tej chwili rozmawiać. Tu Myśliwiecka 357. Nikola Kołodziejczyk jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski pianista jazzowy, kompozytor, ale też osoba współodpowiedzialna za piękne wydawnictwo, które teraz trzymam w dłoniach. Dwa winyle, strona A, B, C, D. Nikola Kołodziejczyk Orkiestra i Budyń o smaku Mickiewicza. No ale Budyń nie bez powodu to słowo w tytule, bo teksty Jacka Szymkiewicza, czyli Budynia, którego już 3 lata nie ma z nami. Jaka jest historia tej płyty, Nikola? Od tego zacznijmy. Chcieliśmy stworzyć coś, co nie będzie dokładnie tekstami Mickiewicza, ale będzie uspółcześnione, będzie można posłuchać tego, odczuć te same emocje, ale na dzisiejszą modłę, czyli zamiast wychodzących guseł z jeziora, mamy wychodzące gusła z Tindera. To oczywiście bardzo duże uproszczenie, bo Jacek jest genialnym tekściarzem, napisał pewnego rodzaju uniwersum swoje, więc wszystkie teksty Mickiewicza dotyczą w tym momencie dwóch niesamowitych bohaterów, którym przydarzają się różne te niesamowite, magiczne rzeczy w dzisiejszym świecie. I ja napisałem do tego 17-osobowy zespół z niesamowitymi wokalistami, takimi jak Tomek Organek, Aga Kiepuszewska, Natalia Grosiak czy Maciek Starnawski, z bardzo różnorodnym składem, bo i muzycy klasyczni, i muzycy rockowi, jazzowi. Po to, żeby słuchacz mógł sobie po prostu wsłuchać się w tą opowieść, a nie zastanawiał się, co to za gatunek muzyczny. A jaka jest historia twojego spotkania z Jackiem Szymkiewiczem? Jacek to jest legenda, z którą mogłem się spotkać już wcześniej, bo przy śpiewniku domowym Moniuszki w Filharmonii Szczecińskiej i też zrobiliśmy tam totalną, wywróconą na głowę wersję tego śpiewnika, co bardzo mi się podobało, ale nie tylko mi. I wpadłem na to, że jeśli mielibyśmy zabierać się za tak wspaniały tekst, jakim jest właśnie Ballady i romanse Mickiewicza, to tylko z Jackiem. I cieszę się, że to się udało. Niestety, oczywiście to była chyba jedna z ostatnich rzeczy, którą napisał, bo dosłownie 2 tygodnie później niestety odszedł. Więc nawet nie mógł sobie tego wyobrazić, jak to będzie wyglądać, nie słyszał tego materiału. Ale dzięki staraniom Agi Kipuszewskiej z AXU Startu udało się ten projekt wydać, bo ten projekt został zamówiony przez Instytut Adama Mickiewicza. Natomiast on nie miał mieć premiery komercyjnej, nie miało być tego winyla. Ale uznaliśmy, że ten materiał jest na tyle ważny, że trzeba go pokazać. O muzyce porozmawiamy też dzisiaj, ale gdybym cię teraz poprosił, żebyś się nieco więcej o tych słowach powiedział, które Budyń napisał, no bo jest kiedy to. Słucha się waszej wspólnej płyty, to faktycznie to, co znane z lektur szkolnych, z romantycznych opowieści Mickiewicza, łączy się z tym, co romantyczne albo wręcz chwilami aromantyczne w naszej współczesności. Zdecydowanie. Ja to widzę w taką paralelę tutaj, że Mickiewicz, który przełamywał formę i przełamywał konwenanse, wyciągając tę ludowość i traktując ją jako bardzo poważny temat do poważnej poezji, tak samo mam wrażenie, że Jacek wyciąga pewnego rodzaju rzeczy, które dla nas traktujemy pewnego rodzaju ulicznie i patynuje je w pewnym sensie i widzimy naszą rzeczywistość, którą możemy stereotypowo uważać, że jest obciachowa albo jest po prostu zwykła. Ona jest niezwykła i wydaje mi się, że to jest to połączenie między Mickiewiczem i Szymkiewiczem, że niezwykłe rzeczy są stworzone z rzeczy pozornie zwykłych. I o czym Jacek pisał, gdy próbował zmierzyć Mickiewicza z naszą rzeczywistością? No tutaj tak bardzo skrótowo, to jest na pewno o miłości, o relacji dwóch osób. Natomiast jest to pewnego rodzaju nietypowa płyta o miłości, bo kobieta szaleje, dosłownie, bo mamy piosenkę śpiewaną w zakładzie psychiatrycznym, rozmowa z lekarzem, mamy pewnego rodzaju omamienie technologią, omamienie dostępnością ludzi i są tutaj pewne komentarze takich trochę zawoalowane oczywiście, ale takich rzeczy głębszych. To nie jest tylko płyta, czy ten tekst, tak jak widzę, traktujący rzeczy powierzchownie, więc bardzo się cieszę, że ten materiał jest coraz bardziej jakby dostępny dla ludzi, bo Jacek nie tylko kojarzony z Pogodno, nie tylko kojarzony właśnie z Baba Królem i tak dalej, tworzy tutaj rzeczy niezwykłe. Ty mówiłeś o tym, że ten winyl miał się w ogóle nie ukazać, że plan był zupełnie inny. Instytut Adama Mickiewicza zamówił u ciebie, u was projekt opowiadający właśnie o polskim romantyzmie na nowo, no ale jednak płyta jest. Ja teraz przygotowuję się do emisji jednego z nagrań, więc wyjmuję płytę z koszulki. 4 strony, jak mówiłem. Tu będzie strona C, czyli pierwiosnek. Co sprawiło, że jednak mamy te winyle? Bo płyta jest dostępna na winylu i w serwisach streamingowych. Nasi przyjaciele z No Lekko, czyli Jada Rośnicka i Marek Rycak, pomogli nam rozpocząć ten proces. A Kipuszewska, która śpiewa również na tej płycie, zajęła się pozyskiwaniem środków tak naprawdę na to, bo to nie są duże być może pieniądze dla jakiegoś majorsa, natomiast dla takiej płyty niekomercyjnej, bo jest to jednak muzyka niekomercyjna, staram się jednak myśleć o muzyce bezkompromisowo, to są kilkadziesiąt tysięcy złotych niestety trzeba wydać na taki materiał, szczególnie, że to jest winyl, to jest gruby winyl, no, to jest wszystko robione analogowo, więc on brzmi świetnie, natomiast to musiało przejść przez pewne rzeczy. W związku z tym udało się pozyskać pieniądze właśnie z Avstart, z AX i z kilku innych miejsc również. Natomiast najważniejsze jest też to, że Filharmonia Szczecińska usłyszała o tym projekcie, zamówiła u nas koncert tak naprawdę, który stał się koncertem premierowym i to był taki impuls do tego, żeby wszystkie te środki pozyskać. No i Instytut Adama Mickiewicza wykazał się takim miłym gestem, że postanowili jakby nie zamykać tego w szufladzie. Powiedzieli, skoro już to mamy, promujmy to, to jest właśnie to, czym zajmuje się Instytut Adama Mickiewicza, czyli promowanie polskiej kultury. Mieliśmy koncerty w Serbii, w Budapeszcie. To jest zapis z koncertu z Budapesztu, chociaż nie brzmi jak koncertówka, brzmi bardzo studyjnie, co bardzo mnie cieszy. I Tomek Organek tutaj śpiewa na pierwiastku też według mnie bardzo ciekawie. Nie do końca typowo jak dla Tomka Organka, w związku z tym może to być bardzo ciekawe. Śpiewa 2 utwory na tej płycie. I cieszę się, że po prostu ludzie są tak bardzo zaangażowani w to, robią to troszkę też z tej miłości do Jacka, do tego, co po sobie zostawił. I mamy taki 17-osobowy zespół, bardzo eklektyczny, z handpanami, z

pisanie muzyki do Mickiewicza byłoby zupełnie inne, gdyby Jacek ich nie opracował, bo on zrytmizował ten tekst na nowo, nowocześnie. W związku z tym dla mnie, jako dla kompozytora, to było świeże powietrze tak naprawdę, na kartkę papieru można było tchnąć. Bo ta rytmizacja, my jesteśmy więźniami rytmu i ten rytm definiuje to, czy nam się coś podoba, czy to jest passé. Bardzo szybko te nasze gusta się zmieniają, w związku z tym to, że mogliśmy zrytmizować ten materiał na dzisiejszą modłę, powoduje, że on o wiele lepiej konwersuje z ludźmi. Natomiast sam Mickiewicz, no niesamowita inspiracja, właśnie dlatego, że podszedłem do tego już świeżym okiem, nie tym takim szkolnym okiem, w którym ludzie wbijają to do głowy, bo mówią, słuchaj, to jest świetne. I jeśli ktoś coś nam tak mówi na siłę, że coś jest świetne, to tak sceptycznie człowiek do tego podchodzi. A jak podchodzi do tego już samodzielnie, no to już ma troszkę inne podejście. Ale mówiłeś o tym, że to jest w jakimś sensie album totalny. Jest. Myślę też o długości i formie utworów, które nagraliście. To są kilkunastominutowe utwory jazzowe, więc do takiego spokojnego słuchania wieczorem w domu z gramofonu. Takie też zmuszające do refleksji, myślę, gdy chodzi o słowa i o te muzyczne triki, które tam stosujesz. Tak o tym właśnie myślisz? Jako o jakimś takim pełnym dziele, zamkniętym, rozbudowanym, jednym z najważniejszych wydarzeń w twoim dotychczasowym życiu kompozytorskim? Na pewno jest to nietypowe dla mnie, ponieważ nie pisałem nigdy albumu oryginalnego z muzyką wokalną instrumentalną. Jestem człowiekiem, który wydał autorskie płyty instrumentalne, a tak naprawdę aranżowałem, czy to właśnie w Sopocie, czy dla innych artystów, aranżowałem ich utwory. Tutaj to jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę aranżowałem własne utwory. Jest to o tyle dla mnie przełomowe. Druga sprawa jest taka, że no, te teksty są bardzo, bardzo inspirujące. W związku z tym starałem się troszkę napisać te utwory w ten sposób, żeby one opowiadały tekst, a nie żeby opowiadały muzykę. W związku z tym można powiedzieć, że jest to jazzowe, ale jest to celowo niedopowiedziane, że ludzie słuchają tej płyty i nie wiedzą, co się zaraz zdarzy. W związku z tym tak, winyl jest tutaj celowym też zabiegiem, żeby można było tej płyty doświadczyć na spokojnie. Oczywiście ona jest dostępna w streamingach i tak dalej, natomiast tak jak mówisz, długość tych utworów, my nie chcieliśmy ciąć Mickiewicza i tym bardziej nie chcę ciąć Szymkiewicza. Te utwory Mickiewicza są jeszcze dłuższe, bo Jacek dokonał pewnej syntezy właśnie po to, żeby one miały troszkę bardziej dzisiejszą formę, ale mimo wszystko utwory są długie i wydaje mi się, że one na tym zyskują, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy w biegu, chcemy mieć 15-sekundową roleczkę, później minutowy po prostu filmik na shortach na YouTubie i później się okazuje, że można zmieścić co? No, pół zwrotki w takim momencie, albo byśmy musieli strasznie przyspieszać tempo, zrobić jakiś hyperpop. A nie o to chodzi na tej płycie. O to chodzi, żeby rzeczywiście dostrzec magię w prostych rzeczach. To na koniec zapytam jeszcze Nikola o taką rzecz, która pewnie nie była głównym powodem, czy jednym z głównych motywów powstawania tej płyty i pracy nad nią, ale jak wiemy, edukacja jest bardzo zaniedbaną dziedziną w Polsce, tym elementem naszego wspólnego społecznego rozwoju. Czy myślisz o tym, że ta płyta może też w jakimś sensie mieć walor edukacyjny? Poza oczywiście poznawaniem twojej muzyki, twórczości nie tylko słownej Jacka Szymkiewicza, no ale Mickiewicz na nowo przetworzony, spotkanie z romantyzmem, to też moim zdaniem ma ogromną wartość. Ja uważam, że wszystko jest bardzo ważne, co odczarowuje taki obciach pewnego rodzaju kunsztu. Bo jesteśmy teraz w takim momencie, że bardzo nam się podobają rzeczy, które są celowo złe, bo to generuje bardzo szybko odpowiedź emocjonalną. I jest teraz bardzo duży taki trend w muzyce, żeby robić rzeczy szokujące. A bardzo chciałbym, żeby ludzie wrócili do tego, żeby tworzyć specjalnie szokująco piękne rzeczy. I jeśli ludziom spodoba się ten materiał i wrócą do rzeczy, które ich inspirują, ale w taki piękny sposób, to jest super sprawa. Chciałbym, żeby to był taki gateway drug, czy to właśnie do trochę bardziej zaangażowanej muzyki, czy to też trochę do bardziej zaangażowanego tekstu. Bo Jacek nie jest autorem jazzowym. Jacek jest autorem totalnie nie jazzowym i to zderzenie tych stylów to są rzeczy, które mnie bardzo interesują i mam nadzieję, że ludzie też zaczną szukać rzeczy pomiędzy wierszami, pomiędzy stylami i pomiędzy jakąś taką wytartą ścieżką. Tak mówi Nikola Kołodziejczyk, nasz gość. Przypomnę, Budyń o smaku Mickiewicza, płyta z naszym znakiem jakości pod naszym patronatem jest od miesiąca, można jej posłuchać także w sieci, ale polecamy winyl.